Magdalenę Jun i Arkadiusza Jakubika. Dzisiaj po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 grudnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od dziś wydawane są e-skierowania na szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Hołd ofiarom stanu wojennego oddadzą uczestnicy uroczystości przy areszcie śledczym Warszawa-Białołęka. Kamil Stoch na podium w niemieckim Kligenthal. Ponad 23 700 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 486 osób. Nie ma przeciwwskazań do szczepienia dzieci przeciwko SARS-CoV-2, powiedział dr Michał Sutkowski z Forum Lekarzy Rodzinnych. Podkreślił też, że szczepienie można odłożyć, jeśli dziecko ma objawy choroby. Gorączkujące dziecko, kaszlące dziecko i otoczenie, które jest chore, no my dziecka wtedy nie będziemy szczepić. To jest normalna procedura, bardzo normalna, taka jak we wszystkich szczepieniach. Odwołuję się do Państwa doświadczeń. Szczepimy 5 w jednym, 6 w jednym. Czasem to jest przeciwko 6 czy 5 chorobom wirusowym naraz. Proszę się nie bać tego, co tak bardzo zagraża dzieciom i co jest tak niebezpieczne również dla Państwa, dla dorosłych. Trzeba się szczepić i trzeba szczepić swoje dzieci. Od dziś wydawane są e-skierowania na szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Zapisy rozpoczną się we wtorek, a szczepienia w czwartek. Słowacja jest kolejnym krajem w Europie, w którym potwierdzono obecność Omikronu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 3 pierwszych przypadków. Premier Słowacji Eduard Heger przekazał, że wariant Omikron wykryto u osób, które podróżowały w ostatnim czasie po krajach południowej Afryki. Dobrą wiadomością jest, że osoby te przekroczyły granicę Słowacji transportem indywidualnym. Po powrocie automatycznie trafiły na kwarantannę. Minister zdrowia Władimir Lengwarski poinformował, że nie ma planów wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności w związku z wystąpieniem na Słowacji wariantu Omikron. Na razie sytuacja jest pod kontrolą. Tygodniowo sekwencjonujemy ponad 1100 próbek. Sekwencjonowane będą też próbki osób z kontaktu. Jak poinformowano, osoby, u których wykryto nowy wariant patogenu, były wcześniej zaszczepione i mają lekki przebieg choroby. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Uroczystości poświęcone ofiarom stanu wojennego rozpoczną się za 2 godziny przy tablicy pamiątkowej na murze aresztu śledczego Warszawa-Białołęka. Organizatorem uroczystości jest Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Mówi Jacek Józwa ze stowarzyszenia. Na uroczystości będzie podziękowanie dla ludzi, którzy brali udział w opozycji demokratycznej. Będą przedstawiciele wszystkich władz państwowych, to znaczy będą przedstawiciele prezydenta, Sejmu, Senatu, poszczególnych klubów parlamentarnych. Będą wystąpienia poszczególnych uczestników tej uroczystości. Wystartuje też bieg wolności. Bieg, który zawsze startuje o godzinie 12:13. Są organizowane lekcje historii. Byli działacze opozycji, opowiadają młodzieży na terenie więzienia, jak sytuacja, jak to wszystko wyglądało w tamtym okresie, jakie były skutki, przyczyny. 13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze nielegalnie ogłosiły stan wojenny. Internowano 10 tysięcy osób. Życie straciło ponad 40. Pierwsze sezonie podium Kamila Stocha. Polak zajął 3 miejsce w konkursie Pucharów Świata w Kligenthal w Niemczech. Po pierwszej serii i skoku na odległość 132 metrów nasz zawodnik był 4. W drugiej uzyskał 133 metry i zapewnił sobie 80. w karierze miejsce na podium. Triumfował Austriak Stefan Kraft, drugi był Norwek Halvor Egner Granerud. Były kadrowicz Janusz Malik mówi, że Kamila Stocha stać na więcej. Kamil oddał 2 dobre skoki, ale to nie są jeszcze super skoki, bo jeszcze było widać, że brak tego polotu. To jest taka odskocznia do coraz lepszych skoków Kamila. Trzeba podkreślić, że Kligenthal to jest jego dobra skocznia, gdzie on zawsze dobrze skakał i myślę, że to się sprawdza, że dochodzi do stabilizacji dobrej formy. Dziś o 16:00 drugi konkurs w Kligenthal. 2 godziny wcześniej rozpoczną się kwalifikacje. Prawie 115 tysięcy złotych zebrano podczas akcji Choinki Jedynki. Słuchacze licytowali pracę dzieci oraz podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Licytacje na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia prowadzili Agnieszka Kunikowska i Daniel Wydrych. Wychodzi na to, że najdroższy do tej pory obrazek to jest ten, który stworzyła laureatka konkursu Ola z Mielca, która chciała, żeby wszystko było na prawdziwo. Mhm. 1000 złotych dosłownie przed chwilą za pracę Martyny z Lubartowa. Ja bardzo chętnie spoglądam na ten obraz, bo uważam, że jest przepiękny. Namalowała go Wiktoria, która zaraz o nim opowie. Te drzewa są w lekkim ruchu, tak jakby wiał wiatr, ponieważ chciałam, żeby to wyglądało lekko i estetycznie.

took on the beauty of today. Dziecka, które jemy o poranku, są niesamowite. Ja o jedzeniu, ty o muzyce. Tak, absolutnie, piosenka też była fantastyczna. Chociaż w takim stylu high schoolu amerykańskiego. Oh, very much so, yes. I felt like an American teenager. Taki McDonald's, nie? Yeah. Taki fast food. I'm a young American teenager today. Yes, you are. Wearing a skirt. Okay. Today's the 12th of December. What's happening today? Any special days today? To może holidays? Później. Nie, dzisiaj jest po prostu niedziela. But we're getting closer, aren't we, to Christmas? Yes, we are. Happy? Myślę o tym wszystkim, o tych planach. Dzisiaj przeglądałem listę ciast, jakie zamierzam zamówić. Oczywiście, wiesz, moja mama by mnie za to zganiła, że w ogóle będę zamawiał cokolwiek, także absolutnie tak. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o taki wyższy level wypieków, to mam taką koleżankę, która ma ksywę Blacha. Jak sama nazwa wskazuje się. Of course. Jej ciasta są... Amazing. Tak, oczywiście. I serniki ma niesamowite, oprócz tego beza. A beza to jest coś, co ja lubię najbardziej. Really? Mm-hmm. You zamierzam sobie zrobić taką... widzisz, pozory mylą. No, that's like high school girl again. Really? High school teenager. Albo is a beza. Australian surfer. Oni tam mają... Australian surfer. Oni tam mają dużą tradycję, długo. I spent some time in Bali many years ago, and it was full of Australian surfers, and I met some fantastic Australian surfer friends. Wiesz co, oni robią zawsze po takim szaleństwie na desce. We're gonna hit the tubes? Nie, that's what they po prostu say. Jedzą kawałek bezy. Tyle. Where's this theory come from, Piotr? From experience. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. quietly turning the back door key. Stepping outside, she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. Oh, we gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, is leaving, never a thought for ourselves. Oh, we struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? Is Piotr's pre-Christmas frustrations are boiling over. He's, come on, let's go, let's move, let's move. You know, in England, they've had the lights up, the Christmas lights up for a long time, and I've noticed, since I've been in Poland for many, many years, Poland is getting slowly more Americanized. The lights, the Christmas lights go up earlier every year. It's not good. I don't like Dlaczego? It. Dlaczego? Ja like na to it. Patrzę z zupełnie innej perspektywy, ponieważ mamy bardzo długi These okres, pre-Christmas kiedy frustrations. Mamy no, czas ciemności i tak naprawdę ludzie być może próbują ten czas ciemności rozświetlić tymi lampkami. Nie wiem, na ile to ma wspólnego coś z marketingiem, nie wiem tego. Always. Myślisz? I think so. Renifery piękne na balkonach są, oprócz tego inne iluminacje. Santa, American Santa. No, to jest Święty Mikołaj. U nas nie ma Santa. U nas jest Święty Mikołaj. But you know, he's 6 grudnia. He's becoming slowly more Americanized, isn't he? The way he looks. I mean, even if you buy like Christmas cards in Poland. A ten zwiegunek jak wygląda? Też jest Americanized? He's Americanized, isn't he? The red hat, red stuff. But if you look at Święty Mikołaj, if you look at the old pictures of him, you know, the Polish Christmas cards, he's a saint. He has a proper bishop's robe and stuff, and he looks like a bishop, doesn't he? But barwy się zgadzają. Sometimes. Barwy. Międzynarodowy Dzień Dzisiaj Neutralności jest. Is it? Switzerland must be happy. Na przykład. Absolutnie tak. Dzień Gwiazdy Betlejemskiej. Nie wiadomo, co z nimi zrobić, kiedy... Is that today? Mm-hmm. Oh, wow. Ale chodzi chyba o ten kwiat. Gwiazda, exactly, the beautiful... Jest cudowną ozdobą. I love czytamy. You know what my dad used to do? He used to buy like 20 Star of Bethlehem plants when they were quite rare. And he used to just give them away. He used to go around his friends. U was nie było żadnej wtedy? Pardon? Jedna zostawała u was w domu? Czy Yeah. But he used to go around to his friends and say, there you go, here's a plant. He used to give them all away. Fantastic. Ale dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Palenia Świec. To a propos światła. Oh, mm-hmm. Is that in conjunction with something? What's the reason for that? I'll tell you later. Ooh. Ale posłuchajmy, czym palenie świec może się skończyć. Megan Budden says she didn't think she was doing anything wrong last Thursday when she lit two large scented candles in her Hoboken apartment and continued on with her daily tasks. I didn't think anything of it. I had them burning probably 6 or 7 hours. But the next morning, she noticed black specks in her nose. And I picked up the baby to feed him, and I noticed that inside of his nostril, it was all black. Budden says this is what the baby's nose looked like even after she suctioned it and rinsed it with saline. And I picked up the candle and read more about it, and it was like, don't burn more than 3 hours. Dr. Lisa Liberatore says it's a pretty common mistake. Have you ever heard of this issue with candles producing soot? Yes, I mean, definitely. Patients come in all the time, not necessarily putting those pieces together. I usually go through a checklist of different things. Is there anything about your environment that you've been doing differently? And inevitably, this time of year, it's, yes, you know, we're burning candles. Now, while any candle can produce soot, there are ways to reduce it. Experts say keep the wick trim to just an eighth of an inch above the wax and never burn a candle in a drafty area to avoid the flame from being interrupted. Most importantly, if you do see soot, put the candle out immediately. The National Candle Association also says on its website that candles containing too much fragrance or fragrances not approved for candles can burn unsafely. So be sure you're buying from a reputable candle maker. As for Budden, she says she and Jimmy are doing fine and that she'll be paying close attention to those warnings from now on. I love it. The Americans have a National Candle Association. Tak, ale oprócz tego mają te świeczki dosyć chemiczne i nie każdy przeczytał informacji o tym, że nie można świecić tej świecy dłużej niż przez 3 godziny, bo to się może źle skończyć dla naszych nozdrzy, dla naszego nosa. Czyli ten osad, to yeah, był yeah, ten yeah. osad, the tak? Soot. The soot. No właśnie. Incredible story. Some of them want to get used by you. got a question for you, Piotr. Hit me. Because I've never come across this before, and I was reading about, we were talking before, Christmas is coming, candles is a very common present. I was reading that Germans celebrate the start of the school year with big, big presents. Mm-hmm. They have these huge cardboard cones, rożki, full of chocolates and sweets. Ale to na rozpoczęcie roku szkolnego. Yeah, yeah. Oni w sierpniu rozpoczynają. August or September, it can be, it depends on the school. And it's called a Schultüte. And I hear that it's the same in Śląsk and Wielkopolska as well. They have this tyta, I think it's called. And I've never come across this in Poland before. We don't have anything like it in England. And apparently in Germany, they personalize these tyty or whatever they're called. And you can buy them in every shop. They make like 2 million a year. And it's in Śląsk and Wielkopolska as well. Have you seen this before? Have you heard Nigdy, of this? Ale nasza kuchnia ma bardzo dużo wpływów niemieckich, więc Śląsk jest blisko, więc Niemców jeszcze bardziej. So what did you get for Święty Mikołaj Day? Mikołajki. Mogę nie mówić? Nie. Is it traditional Poland to rózga. Give... Rózga. Did you get a... You know what rózga. You get in England? Uh-huh. You don't get a rózga, you get a piece of coal, węgiel. Żeby się pomazać jeszcze, tak? No, that's the thing. In Poland you get the rózga, in England we get węgiel. Kawałek. Ale po co? Bo tak rózgą to można kogoś dzielić, a well, węglem, co z nim zrobić? Crap, isn't it? It's like you're a kid and you open, oh, I'm going to get a present inside. Kawał węgla. That's it's not very nice. To jest jeszcze bardziej dotkliwa tortura, mam wrażenie. You think so? Wyrafinowana. I think so. It's very, very British, isn't it? So, what is tradition in Poland to get sweets for Mikołajki or A zależy, presents. Czy byłeś grzeczny, czy napisałeś list do Świętego Mikołaja. Okay. To jest wiele czynników. I like the fact that in Poland you have loads of names for this. You have Święty Mikołaj, you have Gwiazdor. What else do you have? Aniołek, I've heard some places have. Ja trzymam się swoich tradycji domowych, czyli 6 grudnia jest Mikołaj, a później jest Gwiazdka. Czyli okay. Co dostałeś na gwiazdkę, a co dostałeś na Mikołaja? We don't have any of this in I tyle. England. Jak to nie przychodzi do was Mikołaj? Czy no, Mikołaj jest wszystko pomieszane? We do not have this, we just have Christmas. Ale kiedy dostajecie prezenty? Przecież w Wielkiej Brytanii od września trwa szał zakupowy. Yeah, but we jeszcze get... nawet kampanie reklamowe startują wcześniej niż w naszym kraju. Some w niektórych dzielnicach w Londynu to... It's true. No, witryny but sklepowe. We only have one time for presents. Christmas Day, the 25th. Okay. That's okay. It. But... English kids get Boxing Day. Unboxing, rather. No, Boxing Day you give back presents, which is a different problem altogether. Oddajesz? Yes. Komu? Do sklepu? The things you don't like, which is terrible, really. A to może porozmawiamy o najdziwniejszych prezentach, jakie dostaliśmy, co? Well, I wish I was an apple hanging on a tree. And every time my Cindy passed, take a little bite of me. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, Cindy is my honey, the sweetest in the south. When we kiss, the bees would all swarm around her mouth. Oh, get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you someday. Well, I wish I had a needle and thread, fine as I could sew. I'd sew my Cindy to my side, and down the road I'd go. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, Cindy got religion, she's had it once before. She grabbed my old banjo man and threw it on the floor. Well, get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, it's apples in the summertime, peaches in the fall. If I can't have the gal I won't have none at all. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Johnny. Cindy hugged and kissed me, she hung her head and cried. I swear she was the prettiest thing that ever lived or died. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Yeah, get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. I'll marry you one day. I'll marry you one day. Ciekaw jestem, czym państwo kierują się, obdarowując innych, jeśli chodzi o Mikołajki, które już za nami, ale przed nami kolejny czas, kiedy będziemy dawać sobie prezenty, czyli gwiazdka. Boże Narodzenie. All the presents that we get from your emails, thank you very much for bb@polskieradio.pl. We try and reply to all of them, but we don't always have the chance to reply to all of them because we get so many. So apologies if we haven't replied to you yet. Talking about presents, Piotr, I've been reading some statistics. You know I love statistics. Yeah. I'm Mr. Statistics. Mr. Statistics, that's a good lesson for Mr. Statistics. Mr. Statistics. Cztery razy. We should have a signal for that. Researchers at the University of Leicester, close to where I used Leicester. To live. Leicester. Calculated the real work that Santa has to do. The real work, right? There are about 715 million Christian boys and girls, because Santa Claus is Christian, across the world. And there's about two and a half kids per house, which means Father Christmas has to deliver 2 to 238 million houses, homes. Okay? Mm-hmm. A lot of work to do. A lot of work. This requires Rudolph and all the other reindeers to pull Santa's sleigh at half the speed of light. If he has to do it one day. Everything. That's 540 billion kilometers per hour. Pretty quick. I like these statistics. W Polsce też są statystyki. Oh. Wyobrażasz to sobie? Czytałem, jakiś instytut zrobił, że w tym roku co drugi Polak zrobi zakupy świąteczne przez internet. Będziemy kupować prezenty. No i tutaj pojawia się obawa, bo wyobraź sobie, że są, tak, co drugi, prawie 50%, tam 49,6. Ale okazuje się, że są tacy, którzy na przykład zakładają sztuczne sklepy internetowe. Ktoś kupuje, nie ma produktu, nie ma pieniędzy. Dlatego, proszę państwa, proszę uważać i sprawdzać te wszystkie podmioty, z których usług państwo korzystają. To już dzisiaj apelujemy, bo to jest bardzo ważne. So 50% of people in Poland are going to buy online. Co druga osoba. Last year, a well-known American online company, we won't mention names, delivered 4.2 million parcels, sorry, 4.2 billion parcels only last year, only in America, which is quite incredible. To firmy spedycyjne, to one, być może z ich doświadczeń korzysta Mikołaj, bo one, they have to keep up with clicks. No, he uses magic. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Thank you. matter, honey. One little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Boom, boom, boom, boom. Santa boom, boom, baby, forgot to mention boom, boom, one little thing, a ring. Boom, boom, I don't boom, boom, mean on the phone, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry. Tonight. Myślałeś o tym, żeby mieć kominek w domu? Well, I used to. In England. Ale tam nie można rozpalać ognia. No. W Londynie na pewno nie można. No, you can't. Ale wiesz, jaki jest na to sposób? Bardzo prosty. Go on. Have a barbecue. Wystarczy mieć telewizor. Wyobraź sobie, że na nawet największych platformach streamingowych and mają specjalne wideo, gdzie kominek można sobie... Kominek show. Tak, kominek show. I można sobie zrobić tutaj zeroemisyjny kominek. Chociaż nie wiadomo, ile energii zużywa elektrycznej. As a student, I used to come back from long nights and just switch the TV on, watch the kominek show. Czyli dużo się działo. Coś takiego jest kojącego w ogniu, prawda? Jak się go obserwuje. Definitely, yeah. Hipnotyzującego. Oh yeah, around the bonfire, eating sausages and just... I remember everybody used to... Grillowałeś w domu przy kominku? Miałeś patyk i brałeś zadowniki kiełbasę? It happened to me once. I set a bin on fire. Yes, naprawdę? Did really. I was not in the right state of mind then. Okay. And I had problems afterwards. But anyway, we talked about presents, didn't we, before? We talked about charity last week. You remember? Yeah. Have you heard of Michael Sheen? Famous actor. Michael Sheen is the guy who... Poczekaj, on zdaje się ogłosił, że jakoś będzie bezinteresowny. That's right. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Zainwestował w to też pieniędzy. Tak. Michael Sheen has turned himself into a not-for-profit actor. Mm-hmm. Taki samoistny NGO. Yeah? So the Hollywood star has been in lots of films. Frost Nixon. You remember The Queen? Tak, oczywiście. He played the Prime Minister. Well, he's also been in Terry Pratchett's Good Omens, if you remember that. And he's promised, to use all the money he makes now for charity projects. All of it. And the Welsh actor sold his houses in the UK and America in, I think, just before... Gdzie just before COVID. Wiadomo. He lives in LA, and he used to live in LA, in Wales. He's from Wales. And he sold his houses now. And in 2019, he was promoting the Homeless Football World Cup. So World Cup for homeless people. Mm-hmm. And it was going to fail. It wasn't looking good. He said, no, I'm not going to let that happen. It was in Cardiff, where he kind of lives. He invested all his money into the charity. And now he says he's going to be working only for charity. Let's listen. And so I essentially put everything I have into this. And I haven't told anyone that before. This is an exclusive. But I put it all on the line to make sure that this could happen. Wow. So we're going to be seeing a lot of you on TV. Yeah, my sense is you either commit to this stuff or you don't. You know, I was sick of just saying stuff or hearing people say stuff and then they're not prepared to go all the way with it. I have the opportunity to earn money. That's the result of the life of opportunity and the chances that other people worked to make sure that I had has meant that I can earn money. For now. I mean, there's a window of opportunity here. At this point, I can sort of work as much as I want. I can earn good money. And so I figured, well, if I'm not prepared to give it all away, given that I have the chance to build it up again, then what am I doing? I'm just a hypocrite. It's pointless. You have to put it all on the line, I figure, if you have the opportunity to be able to do that. Otherwise, it's, we're just messing around, don't we? To jest takie biblijne, tylko pytanie, czy liczy na zysk jakiś z tego? No. I, albo na odzyskanie w ogóle tych pieniędzy, albo pomnożenie ich. Well, he's working traktuje to jako inwestycja. He's working now to make back the money that he put in, because I think he put in 2 million. Mm. So he sold his houses and he's working. That's why he said, you're going to see lots of me now, because he's working to make the money back that he put in. And he's going to be working just for charity projects, which I think is incredible. It's just amazing. Będzie dostawał monthly wage somehow. Yeah, yeah, Hollywood wage, let's say, but he's putting that all back into charity, which is, wow, I'm impressed. Would you? I don't think na razie jestem w szoku. Freezing cold in ancient years old. You're the cold maze, say one. Freezing cold in ancient years old. All right. With a stain in shoes, and I will hold Billy the scene in a whole red, maybe get the color boss dying. Somebody be getting cold. Baby, just stay at Little Joe. With a stain in shoes, and I will hold Billy Sane. Then a whole red maybe get the color boss dying. Well, it's the same man, you look called me Steen. You know, for some another judge, you got Davis and Sham. Come and not choose my bite, but not sure. Hope I'll just get along the cover, no time. All the difference is stand, I like the shoes to go, my man. You can trust in the man, it's called your radio girls. Oh, for Sunday. Adriano Celentano. Zrozumiałeś coś z tego, co śpiewał? No, he's an Italian pretending to speak in English. Czyli to był taki parajęzyk, stylizowany na angielski. Hodgepodge. Bez znaczenia. Completely. Double Dutch, jak się mówi po angielsku. Znasz to wyrażenie? Nie. How do you say rubbish in Polish? Kind of like a made-up language. Double Dutch in English. Paplanina. Paplanina. Double Dutch. Paplanina. Yeah. Eilish and Omicron to są dwa słowa, które były najbardziej przekręcanymi słowami w 2021 roku. Yeah, I read this, yeah. Ciekawe, jak ludzie wypowiadają nazwisko Billie Eilish. So we had it last week, didn't we? Omicron. Yeah, Omicron. Omicron. Omicron. Amerykanie mówią Omicron. But Billie Eilish, I think people say Billie Eilish. It's Billie Eilish. A u nas był plebiscyt, ty lubisz statystykę. Słowa roku, młodzieżowe słowa roku. Tell me. Wyobraź sobie, że wygrał śpiulkolot. Excuse me? Śpiulkolot. What does that mean? Śpiulkolot nie pyta, śpiulkolot rozumie. Ooh, no, pomyśl raz, co to takiego może no być? Śpiulkolot. I'm still sleeping today. Sleeping? Nie. Gorąco, gorąco. Śpiulkolot to jest łóżko. Łóżko. Okay. Mój śpiulkolot. Czyli taki, wiesz, wehikuł, gdzie... Do people actually use this? Młodzi. No, they don't. They just tak. Say either the vida or something like jeszcze that. Jeszcze jest drugie słowo, drugie miejsce, podium. Nora. This is Polish? Tak. Nora? To jest Nora. Trzeba to odpowiednio wypowiedzieć. Nora. Nora. Nara. Nara? Chodzi o Nara, tylko to jest stylizowane, mam wrażenie. Nora. Chociaż mogę okay, się mylić. Like Nora. Well, I've got ale jest jeszcze jedno, nie wiem, czy mogę zacytować takie... Twoja stara. I to funkcjonuje na takich zasadach, że zadajesz komuś pytanie jakieś tam, jak nie chcesz odpowiedzieć, to właśnie używasz tego sformułowania. Twoja stara. Tak. That's like your mom in American English. Your mom. So you're about to say something rude, but you don't, you just say your mom. Your mom. Albo uciniesz konwersację w ten sposób. Yes, yes. Well, I got another mispronounced word for it in English. I don't know if you know it. Chuji. Chuji. What does it mean? Pisze się C-H-E-O-G-Y. Jigshow. Chuji. What? What did you say? Chuji. Apologies for Piotr, everybody. Chuji is a slang term to describe something that is not cool, not fashionable. Piotr Firan. Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, baby, don't leave me at the post. Kiss me, kiss me. Coast to coast, right now, right now. Baby, need your love the most. You set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. Right now, right now. Let the world break in two. Right now, right now. Stars can come from the blue. Right now, right now. As long as I'm with you. Pandemia także odcisnęła swoje piętno na języku polskim. Pojawiło się takie sformułowanie jak odciszyć się. Odciszyć się. Oh, that's the same as the, you know, isolation thing in English, isn't it? Zwrot, switch off. Zwrot w kontekście lekcji zdalnych, kiedy oczywiście ktoś w nich uczestniczy. Zmutować się. Odciszyć się. Prawda? Mm. Pani wywołuje do odpowiedzi. Proszę się odciszyć. Nice. Ktoś udaje, że ma awarię mikrofonu, bo na przykład się nie przygotował. I nie zgłosił nieprzygotowania. I wonder what the professors of Polish, Bralczyk, Miodek, etc., etc., would say about stuff like that. Myślę sobie, jako polonista. Że... polonista? Tak, are you tak, really? Tak. Wow, I'm very książek impressed. Przeczytałem. Te grube okulary jednak o czymś świadczą. No i ciężkie to były studia. Pozdrawiam, tak, really? Pozdrawiam. Moją alma mater. When I was in Łódź, I just get in a word quickly. I was in Łódź and I had some Albanian friends who were also studying Polish language, polonistyka. And it was really funny because they couldn't speak a word of Polish and they were sent to praktyki in a school. So they had to teach Polish kids to teach Polish, but they couldn't speak any Polish at all. Alket, my friend, the Albanian. Kreatywność, zabawa językiem to są wszystko cechy pożądane. To świadczy o tym, że nasz język żyje, że użytkownicy są także kreatywni, że się bawią, że się chcą komunikować. To mnie aż cieszy. Moje serce się cieszy. You're a descriptivist, not a prescriptivist. Descriptivist. Yes, tak, językoznawstwo. To miało mieć rangę nauki ścisłej. Definitely, definitely. Tak. Ja pisałem pracę magisterską o derywacji. About what? O derywacji. What kind of derivation? Derywacja. Jak tworzone są różne leksemy, czyli słowa. You mean etymology? Na przykład w reklamach. Nie chodzi o etymologię. Chodzi o zabawę językiem. Chodzi o neologizmy. Chodzi o opis Fantastic. Całego mechanizmu powstawania ich. When I studied, I thought I would become an etymologist, you know. That was one of my plans, to become an etymologist. To, you know, sit there and research about the beginnings of language. Są dwa ujęcia synchroniczne i diachroniczne. That's right, diachronic and synchronic. Diachroniczne, przepraszam, już dawno. I think we've lost the nie listeners. Byłem na uczelni, jak się okazuje. I think all the listeners have switched off now. Chodzi o to, że jest jedno ujęcie, które odnosi się do tego, co jest dzisiaj, do mechanizmów, którymi rządzi się dzisiaj język, ale są też mechanizmy, które odnoszą się do historii. Of course. I tutaj chociażby mamy bardzo dużo mechanizmów, które pomagają nam zrozumieć, dlaczego piszemy jakiś wyraz w dany sposób. That's right. Yeah, tak, you got an example. Najprościej. Nie, wystarczy już. Seemed to ty już skompletowałeś prezenty na święta? She must be joking. Nie? Nothing. Mam koleżankę, z którą byłem w sierpniu na zakupach i ona już wtedy miała plan, że część prezentów kupi właśnie na tych zakupach sierpniowych. Wyobrażasz to sobie? W wakacje. No. Później będzie miała więcej czasu. I promised myself that I would do that, but I never do. Never do. So you postpone. To jest odraczanie. Yes. Not good. I'm a procrastinator. A czym się kierujesz? Tak. Przy obdarowywaniu innych. Myślisz bardziej o sobie, czy o tych drugich osobach? Starasz się wybadać sytuację? It gets to the 22nd of December and I go, oh no, I've got to go to the shops and buy some presents and I just go crazy and buy anything I see. Mm-hmm. I'm not very good at giving presents. I really am not very good. Jesteśmy w tym samym klubie. Really? Ja wpadam w panikę. I always end up buying books for everybody, which is not good. But I don't know. Z książką to akurat jest łatwo, bo można sobie zawsze pożyczyć i przeczytać. Yes, that's true. Ale są inne rzeczy, których już raczej nie. I don't know. Maybe you can, guys could give us some advice on email bb@polskieradio.pl. We want advice how to buy presents and where to buy presents. A ciekaw jestem, czy ja dostanę prezent od ciebie. From me? Tak. Baby. Ja ci jestem winny na pewno prezent, już nie jeden. A few. Tak. Mm-hmm. You'll get a nice present from me. Really? You so probably, I have to be prepared. You get a pen. To give something back. You get a pen or a book or a... A socks. A tie. That's the worst present for a man, isn't it? Socks and a tie. I mean, I hate and that. And hat. A hat? I've never been given a hat before. Have you been given bizarre, a hat? Yeah. No. Really? No. What's the worst present you got? Nie, wyparłem. Do you know what I got? The worst present I ever got from my brother was a talking fish. A talking plastic fish. Na baterię? Yes. It was terrible. Ciekawe, o czym myślałem, jak wybierał ten prezent. Może byłeś osobą dosyć zamkniętą i pomyślał, że należałoby, żebyś poćwiczył sobie tak po szkole i porozmawiał z tą rybą. I think we better stop here, Mr. Piotr. I teraz twoje kompetencje komunikacyjne naprawdę są na wysokim poziomie. Tak, urosły. They're incredible jak ciasto now. Drożdżowe. Thanks to that talking fish. Tak. Time to go, I think. A dzisiaj kariera w radiu. Raf Uzar. Piotr Firan. Do usłyszenia. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung w klasie energetycznej A oraz z załadunkiem 9 kg za 2498 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej, a za oczyszczacz powietrza Philips z funkcją wentylatora i ogrzewania w jednym zapłacisz 1049 zł, oszczędzając 150 zł i otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie.